افروپیدیا پروردهی که نو دولتی بزمانی کردی. بکر هنانی فلاش کارد با فرخواز مندالکان. فلاش کارد کرسته هی سناو فرشوازه لبکر هنانده لگلوش ده سرچاوه که زور جار بایخی پنادرد. بایه لیره ده چند هنکرک دخم رو شنبشانی زنجیره چلکی جور و جور بو بکر هنانی فلاش کارد لگل فرخواز مندالکان ده. لمن کرده هندگ لو چلکنه لگل خوندکاره پیگشتوکانیش ده بکردین بمرجیک استیان لواز بید. لم بابت ده بو هر جوره چلکیک یک نمونه خراوه ترو. بلام اگر فلاش کارد اکتیویتیز بکر بینن ده توانن نمونه زیادتر بدوزنوا. بو چی فلاش کارد بکر بینیم؟ لیکوی فلاش کارد کنمن دز بکوید. جوری او چلکنه فلاش کاردی تیده بکر دهنیم؟ او چلکنه تیبتن ببیره وریه و؟ چلککنه خزن کردنو بکر هنانه و؟ چلککنه نسی نوا؟ چلککنه TPR Total Physical Response. با چی فلاش کارد بکر بهنیم؟ تیورکی هاوارد گاردنر لبره جورا جوری رده زیرکی اوه ببیر ما مستعین دینه توا که چندین جوری جواز فرخواز من هیا لناو پولی حرکت منده. گاردنر لتیجنوکی دا امجه بوه دکت که پیویسته امنجی ما مستع برودن بید به هر یک لو جورانه تا رده یکی برچاو لمیانه کرسکه دا. به طیبه تریش گرینگه برو بو فرخوازانه بدرید که به هوی بین راوکانه و فرده بنو لو جوره زیره کین. بایده کرید فلاش کارتکان بری قدارو رنگا و رنگ بن تا کاریگری راستقینات هبید لسریان. زربی او چالکانی خواره و برو بو فرخوازانش دادن که حزیان بفربونه بشیوی کرداری. با مندالان لطمانی خوانه و دا. دتوانین فلاش کارد بکر بینین بلان با تکالی لگل کارتی وشکنده که بریتین دو کارتانی وشهان لسر نسراوه و پویسته لپاش پیشاندانی کارتی وینکن او کارتانی که وشکنین لسر نسراوه بباشی بخندکارکن بناسرین تاکو کارنکاتا سر چونیتی خوننوی او وشانه بشیوه درستکی. فلاش کارت یکی کلوش سرچاوه سودبخشانی که دتواند سودی لیور بگیرد بو همو است جواز کن. رگهی سرکوتوشا بو خسنرو پرکتیزه کردنو بکرهنانوی وشکن. که تخوند کر اشناده بید بو چلکنی لپول دا انجام دادرین اوا امجارا دتوانین بشوی گروپ کارکن پی انجام بدین. خم هندیک جار داوال خوند کارکنم دکم او درست کنی فلاش کارتی بچوک تا بیان بنو با مالو لگل دایکو باوکو خوشکو براکانیان یاری بیبکن. لکوی فلاش کارتکن من دست بکوید. بیانکرا هندگ لکتبی کورسکن پاکتک فلاش کارتیان لگلا یعن دتوانین بسید لگل کتبکا بکرین. خود درستیان بکا گر حتو فلاش کارتانی تو دتوید بردز نبون اوانی گران مبا چون که دروس کردنیان زور آسانه، تنان ده گردستی هنری شد نبه. ده توانید وینی گوفرکن بکر بهینید. یعن خود چند وینی یکی آسان بکشید یا خود لینترنت و وینکن ورگرید. بلام زور گرینگه همو وینکن یک قباریان هبید. رنگی جاواز بکر بینین بو سیت جاوازکن تاکو نتوانین لپشت و وینکن ببینین. خود اگر ویستید بو چند سالک بمین نوا، اوا همو کارتکان کپس بکا. درست کردنی وینکان به دستی خود تیچوی که کمتری دوی تو لهمان کرد دا توانید للای خود حالیان بگرید. و لپال او سودانش دا توانید بو هر بابتی که خود بتوید فلاش کارد درست کهید. بونمونه لکاتی خوندنوی چیروکو بابتا ادبیکان دا. یعن انجامدانی پروژه کارکان دا کمالگ آمده بکا تایبت بید و بابتکو لگل وانکه دا تیهال کشی که. خوندکارکن درستی بکن. بم دوایانه دا درست کرنی فلاش کاردم کرده بشک لناو پول. پرشی کرنوی سیتیک وشه نوی داوال خوندکارکن بکا فلاش کارد درست بکن. تایبت با وشانه. دا توانید هر یکن یک وشه بدیتی بووی وینکی بکشه اگر کارتت بکر هنه او باشتر. لبروی وشکن دمن بسید. جوری او چلکنی فلاش کردین تدا بکرده. خشته چلککنی خواروان بمشوه دوش کردوا. براوری، مشق کردن ناسینو اوانه تیبتن با تی پی آر. او چلکنی تیبتن با براوریوا. تسکرنی براوری. یکم، کمالک فلاش کارد بشوه یکی بازنهی لسر زیوکار ریزکا. دوام، خوندکارکن یک خولکن ددرته بول برکرنی کارتکن. سه هم، پاش دو خولکی تریان ددرته تاکو بگروپ چندویان لبیرموا بینوسن. چلککنی خزین کردنو بکرهنانوا. کارتشاراوکن. یکم، کمالک فلاش کارد ببردکوا بلکنو پاشان هلک بدوریانده بکشا. دو هم، با پندانکت یا براسته یک اماجه با کارتکان بکو وشکه بله. سه هم، ورده ورده فلاش کارتکان لیب کروا بلان بردوان با لوتنوی وشکان بو او خانانهی که پیشتر وینکانی تیا بوا. چوارم، کارت یکم کارتت لیه کردو اماجهت بو خانه بطالکه کرد، سرد را بوشینا وقت دست پیکیگ بو مندالکان تا او وشی تیبته با کارت لیه کراوکوا بیلن. پنجم، پیوسته خندکارکان همو شکانن لبیر بیتو بیلنوا. که وک او وابیت کارتکان لجی خوان بن. بیگو من زور خوشحال دمن کاتی دبینین وینکانین لبیر ماوا. ششم، بپی تمنی خندکارکان دواتر فلاش کارتکان دکموا خانکانی خوانو پرسیاریان لدکم آیا هر وینیک چی وشی کی بوده بید یعن بانگین دکم سر بردکا بو نسینی وشکان لجیر وینکان دا. ام جوره چلکیه کارگری بین راوکان دخاته پیش چاو منو هر وحا دی سلمینه کواوینکان لمشکی خوندکارکان دا دشسپین. چلکه کنی نسی نوا. وشکه بدوزه را. یکم، پرچه کاغذت بخستری که لفلاش کارتکان یا خود کارتی وشکانو پشم به هواشی لیده بو اوی سوچه کی کارتکات در بکوید. دو هم، خندکارکان گریمانه دکن کم کارتیا. سه هم، کتی کارتکت پیشندن با خندکارکان به یکو وشک بلنو بدنگی برز بیلنوا لیره دا هر یکن به آوازی که جاواز دیلتا. بویا توش لبرخوتوا بشیو دروستکی وشکان بو بلروا تا همو مندالکان لسایید دکنوا. چوارم، بشیوازی که جاوازتر کارتکا به پلا حل گیروا تا خندکارکان سرنجه کی خیرهی بدن. پنجم، بردوام اما دوباره بکروا تا وشکا ددوز نوا. چلککنی تی پی آر اما جا بو فلاش کارتکب که یا راک بولای. یکم، فلاش کارتکان به چاردوری پولکده بلکینا. دو هم، یکی کن بله تا خندکارکان اما جی بو بکن یا راکن لایوا. سیم، دنتوانید اشتی دیکشی بو زیاد بکید بوتنی hop to the cat and if you have blonde hair, swim to the fish. چوارم، هر وحا دنتوانید به شوی گمهی سیمون سیز ام کارا انجام دید. سیمون سیز جام تو دا تی شیرت.